تما دی باندې کتاب خدا غسری ده عناد نه پاک او تعصب نه پاکو چې قران دی اور دی خدا الله دی طرف نه دی نو الټه به پزما ته باندې سر به سجود دی الله تعالی ته سجده وکړه او دا به وي چې ساتي دا رب زمون درا ان کان وا د ربنا پتا کی تر وا د رب زمون لم اصولا خامخا کړی شوی دا الله چې څه وعده کړی دی الله تعالی هغه وعده سر پر سي الله تعالی وعده نه کوي او په دې دی نسکور په مخونو په دې حال کې چې دی جاری او سیوا کوي دا قران دا ورېدن د قران سیوا کوي د لږ نور عاجزي نور هم دی کې عاجزي سیوا کوي نور هم دا چلتي دي شاید چې سیدي چا او دې دې نه دی اوسې دي په نوای پیغمبر علی السلام او پیتا دا شای نزول دا چې نبی علی السلام یو ځل الله تعالی یادو الله الرحمن الرحیم دا صفات دا الله بیانول نو باندې کافرانو چې ګور مونږ ته وایي چې تاسو دیو خدای بندګی ته خپل درې خدایان یادای په دې باندې نه پوهیدل چې ذات یو دی صفات ګڼ دي د غنوالي د صفات د وجنا په ذات کې څو غنوالي ناراضي نو ذات خدای الله یو دی یو کم خدایغه صفات دي او دې ته تعدد د ذات او قائل معنا دی ګڼ ذاتونه منل ګڼ خدایان منل نه دی دا فرق نه کړي هغه صفات ته ګوري او جرح کړي د جواب راغلی قلوا پیغمبر علیہ السلام دوی تا ادعو اللہ بلے تاسو بندگی کوئی دا اللہ تعالی اللہ بلے دا غنو مطلب او ادعو الرحمن او ریا چلیکن رحمان ذات بلے لفظ اللہ دے اللہ ذات بلے ایم ما تدعو کم یو دے صفاتنا چھ بلے تا کم یو ہم کتاسو بلے فلہ الاسماء الحسنا اللہ تعالی دا پارا صفات کامل دی دا خدا اللہ تعالی صفات تی او صفات سر زیادت پہ ذات کے نرازی کتا سو کم صفت اند اللہ تعالی بیان ہوئے نا بیان ہوئے ولا تجہر بصلاتک او جہر متوا پر طول منگنو کل کے ذکر کا فران بہوری نبیا بس جلو کی تا تبا نقصان رسی قرآن تبا ہم غلط نسبت انہیں گئی تجہر متوا پس سرا پا قرآت کا اگر تمام منگنو کے جہر بالقرآت کا تمام منگنو کے متوا مکہ کتا اس پا خلا معلوم رہا کتا فران و بس نقصان تکلیف پہ رسو مسلمانانو تا نماز پکینا اور مازیگر چلی کنا دی کے بدے دی زور دیرو ما خام با پر اوٹو اختو ما اسکن بودو یا با کسو تناسو او سار با پاس دلنا خدا دو تیمون تاسیو چی دی کے بدے زور دیرو نو پدے کے احفاوا ماز پکینا مازیگر کی جہر نشتا او ما خام با اسکن سار دی دری منزنو کی جہر دیکھا اللہ تعالیٰ وی چی تجہر پکرات مکو پتول منزنو کی ولا تو خافت بها او پتم پتوالی مکو پتول منزنو کی پکرات سر جگنے تولو منزنو کی پکرات بانے تا پتوالی کئے نب جہر کئے پتولو منزنو کی پکرات باندے او نب پتوالی کئے تا سمی دی گو منزنو کی صدا افوادا او دیگریو منزنو کی جہر دے پتے پکرات او داغی وجہ مدر کرنے وقت تغی بین ذالکا اولتا و طلب کا فرنیز دی کہ سبیلن یا اولار بازو کی جہر کوا بازو کی افواد وقلوا يا پیغمبر علیہ السلام دی دا الحمد لله الذي ثنا صفات الله لرا اغ الله لم يتخذ ولدا چنی گنی سے زان سرا ادنا شریک کوڑ کے شریک ولد اور بچے دا ادنا شریک وی اللہ تعالی دا پارا ادنا شریک نشتا لکہ سنگ بچی سایان و یہودیان دا اللہ دا پارا وزیر علیہ السلام و عیسی علیہ السلام زامن ثابت ہو ولم يكن له شریک فی الملک نشتا دا اللہ دا پارا سوک مساوی پر بادشاہ خدای تو کے شریک کو مانا دا مساوی سر دے چی پدے خدای تو کے سوک دے سر مساوی نشتا ولم يكن له ولی من الذل او نشتا دا اللہ دا پارا شریک اعلی اچت شریک نشتا چی دا اللہ نا اچت ولم يكن له نشتا دا اللہ دا پارا ولی امدادی من الذل دا وجہ دا کمزور اینا چکنی اللہ تعالی کمزور دے دا پارا دیو امدادی اللہ دا پارا دا سم نشتا چی اللہ کمزور دے بل ذات دا غنو اچت دی مدری وارو نظریو باندے دلو کرتی سوک دا ہوئی وقدره تقديرا بڑائی بیان دا اللہ تعالی په بڑائی سره دا اللہ لوی بیان وا بس دا اللہ تعالی لوی بیان مسئلہ دا دا چې تقدیر سره وي مانځه ته ویږي دا غي نه مخکې د خپل عقیده صحیح کی ته هر څنګه د خپل ځان کړتي او بس الله اکبر صلی الله علیه وسلم کی او دې څه کوي توجه ټول الله تعالی ته کوي الله دې نه تاسو ولقد اعطينا ورکه موسی علیہ السلام ته آیات معجزات بینات واضحه فصل بنی اسرائیل کا پوچھو کا تو بنی اسرائیل نا اس جاؤں کل چراغ موسیٰ علیہ السلام دیتا اللہ ہوئی دا موجزات نور کرو فقال لہو موسیٰ علیہ السلام تفران انی لا ذنبتا بے شک از خیال کم پتا باندیا موسیٰ علیہ السلام مسحورا دی جادو کلو سونا چھ پتا خو جادو کلو شویر گڑو لیو قالو موسیٰ علیہ السلام لقد علم دا خام خاطفوئے اے فرعونا ما انزل هاولائی چھنے بلالی دی دا موجزی اللہ رب السماواتے لیکن رب دا اسمانونو دزمکو وَإِنِّي لَظُنُّكَ وَظُنُّكُمْ يَكِنْكُمْ بَتَايَا فِرْعَوْنُ اے فِرْعَوْنَ مَذْبُورَا دَ حَلَاتْ قَرِسُو كِتَ فَعَلَا قَرِشِ اللہ تعالیٰ بَدِ حَلَاتِ فَعَرَادَ کُوشِشُكُ فِرْعَوْنَ يَسْتَفِزَّهُ جُوبَا فِي او زور سره دوی مینا لار دې د می تنا کا غرق نه هو الله ول غرق مارا کرا نو ما ما هو تو تو سره جن یان تو مثال کلام نه پلاس وقل لا وی من غالین دادی پس انا د فرعون بن اسرائیل تا اوس کو لار غو تا تاسو د مکه شام اور نه ترګي کای با جا وا غرا کرا کرا چرا شو اده دا تر جن ا دې کوم لتی فا را بولن تاسو ټول په غن دمرا ون پیلا وبالحق انزلنا بحسرنا دین اور کو ګوري من د قران وبالحق انزلنا بحسر دنیا تمرا غلره ومار صلی اللہ علیہ لے کرے تمنگے پیغمبر اللہ مبشرن مگر دیر ورطون کے ونظیرہ ورون کے وقرآن اور دارنگے قرآن فرق نہ ہو تقسیم کما لگ لگ رولی کو لما دا قرآن تقرہو علنہ تجیر پارس دالوری طریقن کو باندے علا مقسم قدم دانا ونزلناہ را لے کرے من دا قرآن تنزیلہ بارا پارا لگ لگ کو قلوہ پیغمبر دی تآمنو بی ایمان لولے پدی اولاتو منو یا ایمان لولے خدای په طریقې د تهدید او زور نه ویلي الله تعالی چاته ادمي د دې ایمان راولي اجازه ته کوي ان الذين بتاي صراط سانو ته علم چي ته علم ورکړي شهري من قبل هي ما ته دېنا کله جوړ شي چې په دې باندې آیاتونه د دې قران آیاتونه نو پرېز دې نسکور سجدان په دې حال دې سجدته وو دې نسکور دې زنه نه مراد دا پوز او تندې دې تا زنه نه جزنه بدا چې راغی دنه خدا زنه زمته کوي دې نه ته تعبیر دلته په زنه سره دې نه کوي افغان زنه وَيَقُولُونَ وَيْلٌ سُبْحَانَ رَبِّنَا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا فَتَأْتِي سَرَاوَاتِ رَبِّنَا لَمَوْعِدًا قَامَ خَاصَّ شَهْرَا أَغْطَاتِ تُجُنُ أَوْ بِرِزْقِهِ نَسْكُرُ كَذِنُ بَانْدِي كَذِي حَالِكِ تِجَارِي أَوْ سِوَاتِ دَا قُرآنُ دِي لَرَا نُورَهُمْ كُتُوَ وَخُذُوا عَاجِزِ كَذِنُ سِوَاتِ قُلْ يَا پَيْغَمْبَرُ دِي تَعُ ادْعُ اللَّهَ قَلَيْ بَنَدِي كَذَا اللَّهُ تَعَالَى يَا دَوَايَ اللَّهُ أَوْ ادْعُ الرَّحْمَنَ يَا دَوَايَ اللَّهُ تَعَالَى بَنَدِي الرَّحْمَنُ كَوَايَ رحمان صفت اللہ رے ایم ما تدعو دا ما زائد دے کم یہم چتاسو بلے در پارا اسماء خسنا دی صفات کامل دی ولا تجہر بی صلات کا تیزوال مکو دا قرآت پتول منزنو جی پا قرآت پتول منزنو جی تیزوال مکو کافران بیودن قرآن تا بمبت ردی ویتا سلم پتول ولا تخافت جا پتول مکو تیزی قرآت سر پتول منزنو جی وقت غیبین ازالکو لٹو پا مزددی کی سبیلن یولا وقل ذا سوى الحمد لله الذي صنع صفات الله الذي اغلى الله لم يتخذ ولدا شريكا في الزمان لطار بجه يعني ولد شريك ولم يكن له شريك في سيد سر شريك في الملك فباس ہے کہ شريك مساوي شريك مساوي نہ شريك ولم يكن له ولي ان سيد بار اندادي من ذل وجد كان لو کہ اگ دنا چ مدد سروږي وقدر هو بڑائی بیان الله تعالى تقديرا پڑھا ہے سرا